यथोक्तम यो व्यक्ति ईश्वरम एवं यथोक्तम अप्राकृतम ईश्वरम एवं यथोक्तम यो व्यक्ति ज्यादा ना मे मने मम दिव्यम दिव्यम कर गया है अप्राकृतम ऐश्वरम जो प्राकृत नहीं है भौतिक नहीं है ऐसा जो मेरा माया मैं शरीर जो ईश्वरीय शरीर है ईश्वरम उसको जो जानता है और ऐसा जो उस शरीर से होने वाला कर्म को और ऐसा जो उस शरीर का जन्म को जो जानता है यथोक्तम यो व्यक्ति तत्वता यो व्यक्ति केवल जानता नहीं है कि तत्वता तत्व माने यथावत यथावत जानता है वो यथावत जानता है कि ये जो है गोपियों के साथ नाचना या 16108 पत्नी ये सब का अर्थ अलग है ये तो लीला है इसके द्वारा भगवान हमें कोई शिक्षा देना चाहते आध्यात्मिक कोई शिक्षा है इसमें उस चैतन्य की लीलाओं को जिस प्रकार से हम दृष्टिकोण से लेते हैं उस पर सब कुछ निर्भर होता है नहीं तो सारी चीज को हम पूरी वेदांत पर घटा सकते हैं वेदांत पर पूरी बात चाहे वो गोपियों के साथ लीला हो चाहे वह जन्म की बात हो चाहे शरीर का त्याग की बात हो सारी चीजें तो जाती जितनी भी चीज है भाव कथा हमने जो कराया उसको सुनेंगे तो उसमें सब बताया है कथा में सारी बात बताई है और राक्षसों की संख्या कितने राक्षस मारा उन्होंने बड़ा आश्चर्य इसमें भी संख्या आप देखेंगे मथुरा तक आने तक में कितना मारे मथुरा के बाद में कितना मारे वो सब गणना करके देखेंगे तो पता चलता है कृष्ण पक्ष में जन्म उनका उसी हिसाब से सारा काम किया उन्होंने धर्म की भी ऐसे ही धीरे धीरे अभिवृत्ति किया एक एक करके जैसे कि कला नष्ट होती जाती है अमावस्या कैसे आ जाती है एक छठी थी थोड़ी अमावस्या हो जाती है एक एक कला चंद्रमा की घटती जाती है वैसे एक एक राक्षस को मारते जाते हैं ठीक 14 राक्षस को मारते हैं तब कंस को मारते हैं 15वां अमावस्या फिर पूर्णिमा की कला बढ़ता है तो मथुरा छोड़ देते हैं घर खड़ चले जाते उसके बाद राक्षसों को नहीं मारते दूसरों से मरवाते रहते खुद नहीं मारते अब कला बढ़ रही ना पूर्णिमा की ओर जा रही है पूर्णिमा का मतलब क्या युधिष्ठिर का राजा होना पूर्ण रूप धर्म की स्थापना हो वो जो सारी स्थिति देखेंगे लीलाओं को समझेंगे तो पता लग जाता है कि क्यों उन्होंने कृष्ण पक्ष में जन्म लिया है और राम ने क्यों शुक्ल पक्ष में जन्म लिया अष्टमी नवमी का भी 8 और 9 संख्या का भी बड़ी विलक्षणताएं हैं 8 संख्या घटता है 9 संख्या बराबर टिकता है 9 संख्या के पहाड़ा मल्टीपल्स आप जाएंगे आप देखिए जो फाइनल आंसर्स है उसको जोड़िएगा तो 9 ही आएगा आंसर 9 है नहीं तो 18 1 और 8 1 और 8 9 हो जाता है 9 से 27 2 और 7 9 हो जाएगा सब नहीं होगा इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम ने देखा ये जो संख्या है इसकी मर्यादा घटती बढ़ती नहीं है और बड़ा नहीं होता है इसलिए उस तिथि में जन्म लिया और ये सारे मर्यादा भंग करने आए हैं है ना भगवान कृष्ण इसे उन्होंने 8 संख्या में घटते जाते हैं 8 8 8 2 16 1 6 7 हो गया 7 एक घट गया राक्षसों को घटाते जाएंगे फिर वापस 8वीं लौटेंगे 8 चक्र है ना 8 चक्र का भी रूप है वो अनएंडिंग है वो ऐसे कोई आदि अंत है ही नहीं घूमता हो 8 संख्या अब घटते जाता है 8 24 2 और 4 6 हो गया 8 6 32 3 और 2 5 हो गया घटते ही जाएगा घटते घटते 8 9 तक जाओ बढ़ गया वापस 8 × 10 80 फिर 8 ही रह गया चक्र से शुरू हुआ चक्र में रह गया घटता है फिर बढ़ता है फिर 8 में स्थिर हो जाता है इसीलिए जान के 8 संख्या अष्टमी को जन्म उधर नवमी को जन्म वो तिथियों की विलक्षणता है वो सारे रहस्यों को समझेगा जो तब वो समझता है कि ये जन्म नहीं था जन्म जीवों का जिस जन्म होता फिर इन तिथियों को जान करके उसके रहस्य को ले करके क्यों जन्म होता अपनी मर्जी से हुआ ना तिथि में और आपकी मर्जी से थोड़ी आपकी जन्म तिथि आपकी अमावस्या पैदा हो गए क्या करें अब आपके हाथ में थोड़ी था अब उनके हाथ में थी, अपनी मर्जी जब चाहे प्रकट शरीर को करे। इसलिए ऐसी तिथियों में प्रकट किया, ऐसे पक्षों में प्रकट किया जिसका भी बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है, जिसे समझने वाला समझता है इस चीज को। इसलिए कहते हैं यथावत समझो उस तत्वों को, सारी लीलाओं को यथावत जानना। अरे जहां भाई भगवान है उनकी सारी लीलाएं दिव्य है, ऐसे जानने से बोलने से नहीं होता। ऐसे जैसे मूर्ख जो गया प्रवचन सुनने, सारा प्रवचन सुनने के बाद पूछा कैसे था, अरे बहुत बढ़िया था, एक बात तो कम से कम सुनाओ क्या बोला उन्होंने। अरे क्या सुनाओ तुमको, इतना बढ़िया था, इतना आनंद आया, कुछ भी खोपड़ी में गया ही नहीं, आनंद किया। और क्या करे, कहता है आनंद आया, बहुत बढ़िया लगा, दुनिया बहुत सी तालियां बजा दी, भी ताली बजा दिया। ऐसे ही लोगों का हाल है, उनका जितने भागवत कथा कर रहे हैं लोग या रामायण कथा करते हैं उनसे उनके रहस्य की ओर जाने कर कहो, कोई कुछ नहीं जानता रहस्य। बढ़िया गाना जानते हैं, बाजा का जैसा सजावट है, कुछ जोक्स अच्छी तरह से इधर चुटकुलियों में, बहुत पुस्तक छपती है वो चुटकुलियां सुन लिए हैं, सुनाते हैं लोग, मनोरंजन करते हैं, काम उनका धंधा चल रहा है। और जो वहां पर है वो कथा वैसे वैसे बोल देते हैं, उसके रहस्य तक जाते नहीं, जा नहीं सकते, जानती नहीं है। तो भगवान की कथा, भगवान की लौंग का वर्णन कर रहे हैं, दिव्य कथा बोल रहे हैं, लेकिन उसको यथावत जानते हैं। इसे विशेषण जान गया वेत्ति तत्वतः, तत्वा देमिमं पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति नैति। ऐसे जानने वाला पुरुष होता है वह इमं देहं त्यक्त्वा, इस शरीर को वर्तमान जो प्राप्त शरीर को त्यागने के बाद पुनरुत्पत्ति नैति न प्राप्नोति, पुनः जन्म को प्राप्त नहीं। और कहा जाता है वो मामेति मैंने आगच्छति समुच्यते हे अर्जुन, मुझे ही प्राप्त करता है, मेरी ओर आ जाता है, का मतलब है वह मुक्त हो जाता है हे अर्जुन। कहते हैं अब अर्जुन के मन में, महाराज ये जो मोक्ष मार्ग आप सुना रहे हो, ये मोक्ष मार्ग अभी शुरू हुआ, इससे पहले कोई जानता ही नहीं था, कोई मुक्त हुआ ही नहीं क्या? आप बता रहे हो महता योग नष्ट भी हो गया था बोल रहे हो, अनादि काल में सूर्य आदि को बताया उसके बाद कब गायब हुआ, इस बीच में कोई जानता ही नहीं था क्या ये बात? तब कहते नहीं, ये सन्यासी महात्माओं के अंदर रहा है। नैष मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्ता, ये जो मोक्ष मार्ग है अब प्रवृत्त हुआ है, ऐसा मत समझो। एष मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्ति न, इस समय मेरे द्वारा प्रवृत्त करा दिया जा रहा है तुमको उपदेश दे करके तुम्हारे माध्यम से, ऐसा मत सोचो। किंतरी फिर क्या बात है, पूर्वमपि अनादिकाल से चले आ रहा है, लेकिन ये है इसमें जो मोक्ष मार्ग है वह सन्यासी मात्र में सीमित रह गया था बीच में। आम आदमी धर्म धर्म अधर्म कुछ भी सही सही नहीं जानता था, नहीं तो स्वधर्म क्या का स्वकर्मणा सिद्धि विंदति मानव। हर व्यक्ति के अंतर्गत शुद्धि हो सकती है, जो जहां है वहीं से मुक्त हो सकता है, बस अपने कर्मों को सम्यक प्रकार से समझे, कर्तव्य कर्तव्य को शास्त्र के द्वारा समझ करके शास्त्र में कहे हुए अनुसार ही। जैन भी कहा था, कौन है वो साधु नाम श्रेय मार्ग नाम, जो सन्मार्गी नाम जो सत्मार्ग है वही सनातन धर्म का वर्णाश्रम धर्म है, उनको पालन करना। ऐसे करने वाले का अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, जिस आश्रम में ही है वहीं पर उसको ज्ञान हो जाए, सदगुरु की प्राप्ति पर हो सकती है, इसे कोई संशय नहीं है, मुक्त हो सकता है। ये जो बात तुम्हारे द्वारा हो रहा है, बाकी मोक्ष मार्ग तो पहले से ही है, अब भी है, सदा रहेगा। किन में रहता है लेकिन वो वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव आगता। वीतराग भय क्रोधा, मन और इंद्रिया, मन और इंद्रिया इनको एकाग्र करना ही सर्वश्रेष्ठ तप कहा है, परम तप है वो, और एक ज्ञान तप है, अंतर है ज्ञान तपसा, ज्ञान तपसा। कर्म तप और शारीरिक तप, वाक तप है ना, कायिक वाचिक मानसिक अनेक प्रकार के तप होते हैं। उन सभी तपों में परम तप क्या है, इंद्रिया मन सारे को उपसंहार कर लेना, उससे भी श्रेष्ठ कौन सा है, ज्ञान तप है। ज्ञान तप किसको कहते हैं, ज्ञानमेव च, ज्ञानमेव तप इति ज्ञान तप। कर्मधारय समास ज्ञानंच तपश्च इति ज्ञान तप, ऐसा द्वंद समास नहीं करना, दो चीज नहीं है यहां। ज्ञान तपोभ्याम बोलते, ज्ञान तपसा नहीं बोलते, इसलिए ज्ञानम एव तप इति ज्ञान तप कहना है। इस विषय में अभिगीता नाम के ग्रंथ में संग्रह किया है इनके रहस्यों को। हर श्लोक का पीछे अर्जुन के दिमाग में क्या है वो प्रकट करते हैं उसमें, और हर श्लोक का जवाब देने में भगवान के दिमाग में क्या क्या बात हो सकती है वो कल्पना करके उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। उसका नाम अभिगीता, पूरी गीता पे जबरदस्त। और अनुष्टुप छंद कहीं पर, कहीं आर्या छंद, कहीं कौन सा छंद, बड़ा बड़ा छंद बना दिया। अभिगीता, अभिजीत मने अभिगीत किसको कहते हैं, संशय रहित, संशय रहित का नाम अभिजीत। अभिजीत शिष्टाचार विशेषता, ऐसे नैयायिक लोग बार बार प्रयोग करते हैं, ये जो मंगलाचरण हम कर रहे हैं ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि अभिजीत शिष्टाचार विशेषता ऐसा उनका हमेशा होता है। विजीता संशयादि ग्रस्त दूषित, अविजीत संशयादि रहित। विगानम विविध रूपेण गानम विप्रतिपत्ति वगैरह हम लोग बोलते हैं, शिव विगानम विप्रतिपत्ति, उसको विजीता बोल दिया, न विगीत अविगीत, संशयादि विरुद्ध प्रतिपत्ति रहित होने का नाम ही अविगीत। स्त्रीलिंग में अविगीता नाम ग्रंथ पुस्तक का नाम रख दिया अविगीता। इस गीता के बारे में कुछ भी अब संशय ही नहीं रह गया, उसको पढ़ लोगे कहानी खत्म है और सारा संशय मिट जाएगा। उसका एक श्लोक सुना रहा हूं, ज्ञान तपसा के ऊपर भगवान ने श्लोक में ज्ञान तपसा क्यों प्रयोग कर दिया। आत्मस्वरूपम विदुष धनंजय जस्येतदेवोक्तम अनुत्तमं तपः। आत्मस्वरूपम विदुषो हे धनंजय, हे नहीं है बोल दिया व्याख्या कर, आत्मस्वरूपम विदुषो धनंजय जस्येतदेवोक्तम अनुत्तमं तपः। यद्दिव्य भावं मम चिन्न कर्मणां ज्ञाता विधत्ते शरणं सकीर्तनम् इदं किल ज्ञान तपो अभिधीयते, इदं किल ज्ञान तपो अभिधीयते, इसी का नाम ज्ञान तप है। इदं किल ज्ञान तपो अभिधीयते भूयात् प्रभावस्य तथा अद्भुतो यतः, भूयात् प्रभावस्य तथा अद्भुतो यतः, हिनस्ति तूर्णं यदनादिवासनां मूलं महद्यो प्रतिताखिल अंहसाम, प्रतिताखिल अंहसाम मैंने पापा देखिए अर्थ करूंगा। आत्मस्वरूपं विदुषो, विद्वान का जो अपना आत्मस्वरूप है, हे धनंजय ज्ञस्य जीव का ये तदे उक्तम अनुत्तम तप, इसको जानना ही सर्वोत्कृष्ट तप है, ऐसा समझा। और कैसे जाना जाएगा इस चीज को, विदुषो आत्मस्वरूपम जो है वह ज्ञस्य विदुषो यद आत्मस्वरूपम ये तदे उक्तम अनुत्तम तप। क्यों वो कैसे जाना जा सकता है, ये दिव्य भावम मम जन्म कर्मणा, मेरे जो जन्म और कर्म के दिव्य भाव है, ज्ञात्वा विधत्ते श्रवणम सुकीर्तनम, जिसको जान करके श्रवण कैसे जानेगा वो, श्रवणम कृत्वा ज्ञात्वा सुकीर्तनम विधत्ते, जो उसे कथन पूर्वक जो है तत्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधन करता हुआ जो अभ्यास करता है, यही इसका नाम ज्ञान तप है। इदं किल ज्ञान तपो, क्योंकि भगवान का जन्म दिव्य दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जानना ही आत्मा को जानना है, उसका और कुछ है नहीं। भगवान की लीलाओं के द्वारा किसको जाना जाता है? आत्मा को ही जानना है, ब्रह्म को ही जानना है और कुछ। इसे जो व्यक्ति इन सकल पुराणों से उस ब्रह्म को ही पहचान पाते, उन कथाओं के द्वारा ब्रह्म परक उन कथाओं को घटाता है, साधना परक या ब्रह्म का जो ब्रह्म ज्ञान के जो साधन पर घटा ले, उसको साधन और साध्य जो ही होगा, साधन साध्य पर जो घटा पाता है वही वास्तविक रूप में उसको तत्व को जान पाता है। इसलिए कहते हैं इदं किल ज्ञान तपो अभिधीयते भूय प्रभावस्य तथाद्भुतो यतः, क्योंकि इसकी प्रभाव महान है, अद्भुत है, जिसलिए इसलिए कि वो हीनस्ति तूर्णम यदनादि वासना, कि अनादि वासना को बे मिटा देता। इतना ही नहीं, मूलम महद्या प्रतिताकिलाहसाम, के मूल से जड़ से अकिल अहसा अकिल पापों को उजाड़ के फेंक देता है, नष्ट कर देता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वे तदाहं, सारे नष्ट कर देता है। ऐसे ज्ञान तप ये कहा, इसे पुरुष श्लोक के साथ श्लोक को जोड़ करके उन्होंने लिखा है। भगवान के दिव्य कर्म जन्म को जान करके, उसका गुरुमुख से सुन करके जाना, जान करके कथन करना, उसके अभ्यास से उस तत्व निष्ठा को प्राप्त करना ही ज्ञानमय तप। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, वीत वीत मने वी उपसर्पुरक इतः गतः नष्टः, इतः मने गतः नष्टः, वी इतः वीतः बन गया। क्या वीत हो गया? विशेष रूप में नष्ट हो गया, विशेषेण इतः नष्टः गतः नष्ट इति वीत। किम विशेष नष्ट? राग भय क्रोधा, रागश्च भयश्च क्रोधश्च, रागश्च भयं च क्रोधश्च इति राग भय क्रोध वीता येभ्य ते सन्यासिनः, जिनसे राग भय और क्रोध नष्ट हो चुका है उन लोगों को कहा जाता है वीतराग भय क्रोधाः मनमयाः। मनमयाः और वे कैसे हैं? मनमय है, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त किए हुए ब्रह्मविदः। भाष्यकार से कर देंगे मनमय कर ब्रह्मविदः, ईश्वर के साथ आधेर दर्शनः, ऐसी व्याख्या करेंगे। इसलिए वेदांत का अद्वैत वेदांत सबसे बड़े मुख्य श्लोक है, बाकी सब जगह कहीं कुछ बोल देते ना, विष्णु पदम प्राप्त द्वितीय प्रयोग कर दिया है, हवा लेकर कहेंगे वो जाना है वहां प्राप्त करने के लिए, है या नहीं? ये सब भ्रम आ जाता है वहां पर, यहाँ भ्रांति का सवाल ही नहीं। मन मया कर और मैट प्रति भी प्राचुर्य नहीं, अतिशय न अभिन्ना इधे मन मया अतिशाय ने मयठ या छह अर्थ होता है मैट, उसमें से अतिशय अर्थ मैट है। प्राची था आनंदमय कोश में है ना, ब्रह्म सूत्र में वर्णन आया आनंदमय का, दो व्याख्या के आनंदमय का, एक प्राचुर्य ले लिया आनंद प्रचुर है एक पक्ष, जब हम ब्रह्म उच्चम प्रतिष्ठा को ब्रह्म अर्थ लेंगे तब, और जब आनंदमय कोश को ही ब्रह्म कह देना है तो वहां प्रचुर अर्थ नहीं हो सकता है, अतिशय आनंद रूप ही आनंदमय। ब्रह्म सूत्र में दो वर्ण के आनंद में अभ्यास अधिकरण आनंद में अधिकरण में भाष्कर वर्णन करते हैं, एक तो उसको कोश रूप में लेते हैं और ब्रह्मचम प्रतिष्ठा का अधिष्ठान लेते हैं, और दूसरा पक्ष में आनंद में कोश कुछ नहीं है वो ही ब्रह्म है। उस अर्थ में मैट पर तो प्राचुर अर्थ में नहीं हो सकता है, हाँ उसका अर्थ देना पड़ता है अतिशय, उसी प्रकार यहां पर भी हमें लेना पड़ेगा मन में अतिशयीन मत सदृशाह मद अभिन्ना है। इसलिए ईश्वर अभेद दर्शन भाषा क्या करते हैं, देखो ईश्वर अभेदर्शी ब्रह्मविद है, ब्रह्मविद क्या होता है? ब्रह्म ही होता है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भोगती। माम उपाश्रता, माम उपाश्रता मैंने माम मैंने परमेश्वर में उपाश्रता, परमेश्वर को ही आसक्त किया, मैंने अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है। उनकी पहले मन में यह कह दिया वह अभिन्न हो गया, अभिन्न का मतलब क्या? मद आश्रित का अर्थ हुआ, माम आश्रित का मतलब है स्वरूप प्रतिष्ठिता, स्वरूपमेव संप्राप्ता, पाश्रता मैंने संप्राप्ता, स्वरूप को जो प्राप्त कर गए हैं। एक दो नहीं थे, बहाव बहुत हुए ऐसे अनादिकाल से आज तक जो है एक दो ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए हैं, भगवान कह रहे हैं बहुत हो गए हैं आज तक। ज्ञान तपसा कैसे हो गए वो लोग सब मनमया मम उपाश्रता इतना भय क्रोध कैसे हो सकते हैं इतने सारे लोग अनादिकाल से अभी तक? तब कहते हैं क्योंकि वे लोग ज्ञान रूपी तप के द्वारा पूता पवित्रीभूता, ज्ञान रूपी तप के द्वारा पर सर्वोत्तम शुद्धि पूर्ण शुद्धि को प्राप्त थे। ऐसा होकर के या संत ऐसा ध्यान करना पड़े, ज्ञान तपसा पूता संत मद्भाव मागता, ऐसा होकर वे लोग मुझ ईश्वर भाव को ही अर्थात मोक्ष को ही प्राप्त कर गए थे। ऐसा अर्थ मद्भावम मान ईश्वर भावम ब्रह्म भावम मान मोक्ष मेव आगता प्राप्त है समनुप्राप्त सम्यक अनुप्राप्त भाष्य वीतराग भय क्रोधा रागश्च भयंच क्रोधश्च वीता विगता एभ्य ते। ये बौरी समास पहले द्वंद समास करना, रागश्च भयंच क्रोधाश्च इति राग भय क्रोधा वीता एभ्य विगता एभ्य, ये सारे के सारे नष्ट हो चुके विशेष रूपेण जिनसे या जिनके जिन लोगों ने अपने से इन चीजों को अलग कर डाला है, सो संबंधी नहीं अब उनके हृदय उनकी चित्त की वृत्तियों में कभी भी राग भय क्रोध आदि वृत्तियां होती ही नहीं है, ऐसा जो लोग हैं उनको कहा जाता है भीतर राग भय क्रोधा मनमया ब्रह्मविद। मनमया कर करते हैं ब्रह्मविद, ये नहीं सोचना मत और मया अलग नहीं करना, मया कोई तृतीय क्वेश्चन असमध का उल्टा अर्थ नहीं कर लेगा, है ना? ऐसे भी कर सकता है मया त्वया मया, हाँ ऐसा नहीं है यहाँ, मत शब्द से मयट अस्मत शब्द से मैठ हुआ, मैठ होकर के बहुवचन में क्योंकि सब बहुवचन है ना, भव बहव है एक दो लोग नहीं है, भीतर भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रता उसका विशेषण है सब, इसलिए मन मया मद मम मम मया ऐसे करके पच्छे उल्टा सीधा नहीं करने का, इसलिए पहले बोल दिया मैट प्रत्यय यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ऐसा मया कर पच्छे कर कर दिया एक वचन नहीं, प्रथमा बहुवचन है ये मन मया, इसलिए बहिष्कार ने अर्थ क्या किया ब्रह्म विदह, ब्रह्म विदह प्रथमा बहुवचन ब्रह्मविद ईश्वर अभेद दर्शिन बहुवचन सब ईश्वर का साथ अपने आप को अभेद रूपेण अनुभव करने वाले लोग हैं ये, ईश्वर अभेद दर्शिना अर्थात ब्रह्म से अभिन्न जीव अपने स्वरूप को अपने जीव भाव को परित्याग करके परिच्छन भाव को परित्याग करके स्वस्वरूप जीव को अपने से अपने को ईश्वर से अभिन्न देखने वाले अनुभव करने वाले जो लोग हैं उनको कहते हैं मनमयाहा मामेव परमेश्वर उपाश्रिता, मुझ परमेश्वर को ही उपाश्रित है अर्थात केवल ज्ञान निष्ठा है। अब कैसे भाष्यकार ने अर्थ निकाल दिया, अब आप खोपड़ी लगाते रहिएगा, अब बताओ माम उपाश्रिता कर, अब ये तो द्वैतवादियों के लाभ हो गया, कर्मणि प्रयोग है, उपाश्रिता करता है, कर्ता से बिन कर्म दिख रहा है, यथा चटम आश्रिता पटम आश्रिता ऐसे व्यवहार हो गया, चटाई को आश्रित करके बैठे हुए लोग हैं, चटाई कटम आश्रिता पुरुषा संति, और फिर क्या है द्वितीया के कारण से स्पष्ट है जो आश्रित पुरुष लोग हैं वो अपने आश्रय से भिन्न होते हैं, तो ये माम आश्रिता कारण से द्वैतवादियों को बड़ा लाभ हो गया, लेकिन पूर्व में क्या रहे मनमया कह दे रहे हैं वो उनके काम बिगाड़ देता है, तो वो भी कम नहीं है, वो लक्षणा कर देंगे ऐसी जगहों में मत सदृशा कर देंगे मैट प्राचुर्य प्राचुर्येण मम सदृशाः इति मनमया मयट को प्राचुर्य मिल जाए। माध्य भाषा वगैरह में देखिए, रामानुज भाषा में देखिए, हो ही नहीं सकते ना ब्रह्म उनके मत के अनुसार को आप उनके सदृश जैसे पहुंच जाए। इसलिए मत सदृशा प्राचुर्येण मत सदृशा इति मनमया अतएव माम आश्रिता, ऐसा सब कल्पना करते। लेकिन भाष्यकार कहते हैं पूरा जो शास्त्र पूरा वेद का लक्ष्य ही क्या है, अद्वैत सिद्धि, ऐक्य की सिद्धि में ही है। क्योंकि सारा शास्त्र आता ही किस लिए है, अज्ञातार्थ ज्ञापन करने के लिए। ज्ञातार्थ ज्ञापन द्वैत तो ज्ञातार्थ है, उसके ज्ञापन क्या जरूरत है। विशिष्टाद्वैत भी ज्ञापित है, सारे चीजें ज्ञापित है, जितनी भी ऑलरेडी सिद्धांत है सब क्वचित लोगों को ज्ञात रहते हैं, संपूर्ण लोगों को मालूम नहीं। द्वैत तो सबको मालूम है दुनिया में, और बाकी चीज जो है क्वचित उचित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को तो है ही है सब कुछ। इन केवल आत्मिक जो ऐक्य बुद्धि है किसी में नहीं है, इसके लिए ही वेद होता है। और वेद आमकर स्मृतियां भी वही सिद्ध करते हैं। इसलिए यहाँ पर प्राचुर्य आरत्यादि करके लक्षणादि करने की अपेक्षा से अक्षय करके अभेद करना लाघव सिद्ध होता है। इसे माम उपासित करते हैं, माम मन केवल ज्ञान स्वरूप एव आश्रित मन तस्मिन्नेव निष्ठा, यदि केवल ज्ञान निष्ठा माम कर दिया केवल ज्ञान स्वरूप निर्बाधिक ज्ञान स्वरूप माम एव निष्ठा आश्रिता निष्ठा अतएव केवल ज्ञान निष्ठा अर्थ निकल गया। माम से क्या लेंगे, भगवान का अपना स्वरूप भूता ज्ञान, ज्ञान स्वरूप को ले लिया, निर्बाधिक ज्ञान स्वरूप को या केवल ज्ञान शब्द से ले रहे हैं माम। तस्मिन् आश्रिता या तामेव आश्रिता यदि तान निष्ठा इत्यर्थ, इसे केवल ज्ञान निष्ठा ये अर्थ कर दिया मामेव आश्रिता। ऐसे एक दो आदमी होंगे कई दुनिया में, नहीं नहीं बहावो अनेके अनेक लोग आज तक अनादि काल से संन्यास परंपरा में हो रखे हैं। गृहस्थी में तो दो चार गिन लो, लेकिन सन्यासियों में अनेक हो गए जिनका आता पता ही नहीं चलता। ऐसे ऐसे बहुत सारे सन्यासी है, आपको पता भी नहीं, ढूंढना पड़ जाता है। हमने हिमालय में जब ऊपर कुछ समय थोड़ा बहुत घूमा, ऐसे ऐसे जगह देखा जहां आदमी को पहुंचना कठिन, पानी नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं, तीन तीन चार चार किलोमीटर ऊंचाई पे है। हर हफ्ता में दिन नीचे आते हैं, एक हफ्ता के खड्डे बिछा ले जाते हैं, पानी दो किलोमीटर नीचे वहां से लाते हैं उत्तर। ऐसे ऐसे जगह रहते हैं, ज्ञानसू है उत्तरकाशी से पहले, उसे ज्ञान झा है, उससे ऊपर और जाते हैं ज्ञान कांड में, उससे ऊपर और पहाड़, उसमें वो टॉप में था महा लोग में। जब हम लोग गांव में भिक्षा में गए उनका महाराज वहाँ एक महात्मा है दर्शन करो, तो चलो भाई गए गए हालत खराब वहाँ पहुँचते पहुँचते जोंक ये तो जो है वो जोंक पकड़ रहे गाँव में। लेकिन तीसरे गाँव में जब पहुँचे उन्होंने बता दिया ऐसे करो, तेल उन्होंने सरसों तेल नमक डाल करके लगा दिया, उसके बाद एक भी जोंक नहीं टच किया। तो वहां गए तो महात्मा मिले, कमाल है, ऐसे जगह रह रहे, पत्थरों से बनाया हुआ है, पत्थरों को ऐसी रख दिया, कोई झोंपड़ी नहीं, कोई कमरा नहीं, कुछ भी नहीं, पत्थरों को ही मुश्किल सजा दिया है। और ये जब भूकंप आए घर उन पर ही गिरेगा, वो अंदर रहते हैं, लकड़ियां लगा दिया, लकड़ी के ऊपर फाट पत्थरों को रख दिया, ऊपर ऊपर पत्थर बना दिया, वजन बना दिया, और उसके अंदर गजब। तो ऐसे वीत राग है उन, किस पर राग कर रहे, किसी का भय, किसी का क्रोध, कुछ भी नहीं, मस्त है। और क्या कर रहे हैं वो, ये कि शंकर भाष्य प्रस्थान तरीका, शंकर भाष्य तीन पुस्तक सब कुछ है मूल गुल गुटका, और उसी में से पेंसिल से नोट कर रखे हैं, जब पढ़ रहे होंगे उस समय किए हैं, चिंतन करने का बैठे हैं, और वो जरा पारायण करते रहते, चिंतन करते रहते हैं। मनमया महामाश्र था केवल ज्ञान निष्ठा है। नीचे गाँव वाले कहते कई बार वो नहीं आते हैं तो गांव वाले जाते हैं देखने के लिए, पता नहीं बाबा बीमार हो सकता है, क्या पता आप दोबार आई, फिर लोग राशन ले जाते हैं, रोटियां बना करके रेडीमेड ले जाते हैं, और चीजें रखते हैं, उसको सब पानी घोल दिया अपना खा ले, कौन सब्जी बनाया, कौन क्या खाया, रोटी को गीला कर दिया पानी में, खा गए नमक के साथ, ऐसे महात्मा तपस्या पूरी ज्ञान निष्ठा। यानी कि शारीरिक तप नहीं है, पढ़ लिख करके गए हैं, सारे चीज पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ के ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करके गए हैं गुरुमुख से, वहां ऐसी जगह बैठे हुए, वो चाहे कथा प्रवचन कर कमा नहीं सकते, ठाट से रह सकते, कहीं मंडलेश्वर बन के रह सकते थे, कुछ नहीं। ऐसे हरि पर्वत का हमने एक को देखा था महात्मा, वो भी वो तो गुफा में रहते थे, हरि पर्वत मथुराना गांव में कभी गए नहीं गए, जो वह उनको क्या लाभ था, एक वहां गुजर लोगों का क्षेत्र था, गुजर लोगों के भैंस पाले, वो दूध दे देते फ्री में, वो दूध पी करके रहते, आ गया रोटी पानी तो नहीं, नहीं तो नहीं, दूध तो मिल रहा है, पी रहे हैं अपने रहा, कोई आकांक्षा नहीं, इच्छा लाभ में संतुष्टि इसको कहते हो नहीं क्या, न रोटी की इच्छा है, ना सब्जी की इच्छा, ना लड्डू की इच्छा, ना कोई चीज की इच्छा, ना मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। कभी कभी गांव वाले ले जाते थे, किसी का शादी वादी हो जाए तो लड्डू उड्डू के पैकेट ले जाते हैं, तो हफ्ता भर खाते रहेंगे उसको, नहीं है तो सालों भर नहीं है, क्या फर्क होगा। तो ऐसे ऐसे इसी को कहते तप, मन को मारना, अबे नहीं क्या एकादशी कर दे, कल द्वादश है, चलो आज कल ये आइटम बना देंगे स्पेशल, खाएंगे पिएंगे, ये कोई तपस्या है। सारे एकादशी बेकार गया, हलवा पूड़ी खा कर द्वादशी चाइल्ड मेन्यू बनाया ना, इसलिए कहते कि तब बड़ा कठिन था, और ज्ञान रूपी तब तो और भी कठिन चीज है। तो केवल ज्ञान निष्ठा भाव अनेक ज्ञान तपसा ज्ञानम एव च, आगे तप शब्द है, ज्ञानम क्या चीज है, परमात्म विषय ज्ञानम, ज्ञानम एव कहा क्या ज्ञान, परमात्म विषय ज्ञान, परंच आत्मा चिदि परमात्मा, परम ने ब्रह्म, आत्मा ने जीव, इन दोनों का ऐक्य विषय ज्ञान इत्यर्थ है, वही है तपः, तेन ज्ञान तपसा पूताः, तार ज्ञान रूपी तप के द्वारा जो पूताः मने पराम शुद्धिम गता, हाँ, निर्दिशय शुद्धि को प्राप्त कर गया, और आगे और शुद्ध करना बाकी नहीं रह गया कुछ भी, आत्यंतिक शुद्धि को प्राप्त हुए हैं संत, मद भावम ईश्वर भावम मोक्षम आगता समर प्राप्त, मोक्ष को ही प्राप्त। मद भावम का मतलब कहते हैं ईश्वर भावम, ईश्वर भाव की प्राप्ति का मतलब है मोक्षम आगता समर प्राप्त, सम्यक अनुप्राप्त हो गया, अंतकरण शुद्धि पूर्वक प्राप्ति से अनुप्राप्त। इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इत्यस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषण, इतर तप निरपेक्ष जो ज्ञान निष्ठा रूपी तप है, यह बात यह लिंग है, द्योतक इत्यस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति, इतर तप निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा ही तप है, अन्य तप तो पहले किया एक तप के योग्य होने के लिए, इन अंत में जो है ज्ञान रूपी तप ही मोक्ष देता है, अन्य तप नहीं, नहीं तो आप क्या करोगे भाई, आ जाएंगे फिर कर्म ज्ञान समुच्चय बात, इसलिए नहीं, ज्ञान निष्ठा ही मोक्ष का साधन, अन्य साधन निरपेक्ष ज्ञान मात्र ही मोक्ष का साधन, जो अन्य साधन में किसने था पहले, वो ज्ञान प्राप्ति का साधन था, विद्या की प्राप्ति उपयोग अन्य सारे तप, और प्राप्त हो जाए एक बार विद्या, फिर उन साधनों की अपेक्षा नहीं है मोक्ष देने के लिए, विद्या अकेली ही दे देती है। इसलिए भाष्यकार जान के कह रहे हैं, हाँ ये ज्ञान तपसा या भगवान ने शब्द प्रयोग करके या द्योतन कर लिंगम ने द्योतकम भवती, किस चीज का, किस चीज का, कि ज्ञान निष्ठा अकेला ही मोक्ष को देता है अन्य तप निरपेक्ष करके, इस विषय में ब्रह्म सूत्र दिया भाषो के दीपिका में देखो, तद अधिगम उत्तर पूर्वाघयोर अश्लेष विनाशो तद उपदेशादि न्यायात, ब्रह्म सूत्र 4.1.13 तद अधिगमे, उस ब्रह्म को जान लेगा माने जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को अनुभूति कर लेगा, तो उत्तर पूर्व अघयो नाश, माने पूर्व जितना था अनादिकाल तक सब गया, और आगे याव शरीर जिंदा रहेगा, ताव कर्म होने वाले शरीर से होने वाले यत् किंचित नैमित्तिक पाप है प्रार्थाधीन, वो भी सब खत्म, उत्तर पूर्व अघयो अश्लेष विनाश क्या होता है? उत्तर का अघ के साथ अश्लेष और पूर्व अघों का विनाश हो गया। अब इसलिए अगले जन्म के लिए अघ कहां रह गया? अगले जन्म पाने के लिए न पुण्य न पाप रह गया, अतः अगला जन्म नहीं, कि पूर्व जितने पाप थे उनका नष्ट हो नाश हो गया और उत्तरकालीन जितने भी होने वाले कर्म है उनके साथ संश्लेष नहीं है इसका, पद पत्र में वाम बसा है ये। तब तब कहते हैं विनाश हो तत्व उपदेशादि निश्चय कैसे हुआ? ऐसे ही श्रुतियों में उपदेश दिया हुआ है, विद्यंते ग्रंथ इत्यादि मंत्र से प्रमाण न्यायात लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषण। आंसर ज्ञान तपसा इति विशेषण है, इसमें सबसे बड़ा लिंग हो गया है कि एक मात्र ज्ञान ही, जिसे टीकाकार करे भक्तो पूर्वेशा मगानाम नाशात उत्तरेशा असंबंधाच्च पूर्वेशा अघानम अघव से पाप से पुण्य भी लक्षित हो गया और उत्तरेशां च संबंधाच्च उत्तरों का संबंध होने से भी मोक्षम प्राप्ता। इसे पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रह गया, जब पुनर्जन्म कारण नहीं रह गया तो क्या है? मोक्ष हो गया। ये इसका तात्पर्य सूत्र का भी, इसी को संकेत करने के लिए भगवान ने ज्ञान से शब्द प्रयोग किया है।